قرآن محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال رہتا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب، درس حدیث مشکات شریف انشاءاللہ شروع کی گڑ بیجل دعوت استو کراچی کی دوہید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑے کی دوہید گل سرا او بخیبر پختونخوا کی پجنگری کی مدینہ مسجد سر بخوا کے اسامہ سر ملاوی گی 0313-5086-087 سردار علی در فروش محترم 2020 6 تاریخ تھے 7 تاریخ تھے امنگ سر الناس ملگری جناب اعجاز خان ادا کوڑی او سعید کاری صاحب د بازار او د جلوی ابرار صاحب او مولانا شمس الدین صاحب د درگئی دا امنگ سر پدے پیرٹ کے شامل لی نور الابرار د جلوی جی الرحمن الرحیم الفصل الثالث فصل درم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ دانس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول او نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ فرمائل بے استو دری پیرے بے فرمائل تاکید دے برابر شئی برابر شئی برابر شئی دادری پیری د تاکید د پار دے بازی دام وی ممکن دادا وی داول اجمالی حکمو دویم یمین طرف لا و دریم شمال طرف لا نو دادری زلی تکرار د الله د حبیب راغلی دا یو زل خبرم دومره مضبوطه ده چې اهل ایمان والو ایمان داده چې دای خبر او منی فوالذی زما د پاغ ذات قسم وی نفسی بیدیه چې زما روح داغ پلا شو کړي انی لاراکم من خلفی بیشک از تاسو گورم رستو کما راکم من بین یدیا لکا مخکی چی مگورم او دا رویت حقیقتن دے او دا زمون دا پیغمبر علیہ السلام معجزہ وا طبق لگور دا زمون دا پیغمبر علیہ السلام سوا رواه ابو داود و ایده دا مصنف رحمت اللہ علیه وهم ده دا حدیث پا ابو داود کی وی نشتا دا دا امام نسائی کی حدیث ده اگر پی باب تر لے کم مرت یقول استو سمبر زلی با امام وی چی برابر شئی نو گونا دام یو سنت پا یو زل کار نکی گی امو یو زل پا رخلا چا گند لینو نو حدیث اصل کی ویداد مصنف رحم اللہ وهم دے حدیث دار آغل دے پا نسائی کی دیو جنا کتاب پسی کتاب دا ډیر ښه خبره ده چې سړی وګورې دی پر وګورې دا انسان له خطا کله زده سی او حواله ولیکم نو لیکلی می او بس صفه می غلطه کړی دي چې غزه ګورم ما مسئله پکې نی نو بنی آدم نه مخه خطا راځي دیو جنا دا ارچا خبرې پسی خبره قتل پکار وی او دام د دین یو مساله ده چې څوک خطا شوه دی نو هغه پسې به بدره دی نه ځکه ادم او استادونه لوی ایمان والو او هغه د قبر خیرت لټولو خو بني ادم خطا یا له بلی خطا م الله اجر ور کوي ها بلی خطا کېدو به هم سکی الله به اجر ور کوي خدای یو کوشش پکار دی وسم داسې جید او عالمان ولا چې هر کتاب بل نویلی چې هغه داسې رواه فلان چې هم واپس لګوري ا دې کتاب نسخیم ډېری وی نو کله هر نسخه پیدا کول پکار وی تا چې اسباب وی چا سره پدې جامع اسلامي د مسجد نبوي کې یو غټه کتابخانه ملک فهد جوړ کړې. دا د دې ګور د خلکو د بادشاهانو تاریخ پاتې شي. مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل یو بادشاه ذکر کولو دا غن پس په دنیا کې دومره مساجد چاني جوړ کړی سورج ملک فهد جوړ کړو. په زورګونو جماعتونو هر جماعت لږ لږ حیران بشي. تبه هغه پیسې کوي ټوله پدې نه ګوري. چې بل لږ چې تبه هغه ټوله پیسې پدې نه ګوري. انو دا دی یو کتابخانه راغی ذکر میکولو ناغه کی هر کتاب یو سوسو نسخه پرتی وی یو نسخه کې ځنی وخیو شي یو کې بلای کنه وا نبی امامت رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول الله والله ملائك يصلون الله پر رحمت را لېږي ملائك دعاګانې کوي صف اول تا د صف اول ډېر لوی اجر دی خدا به دې پر غور پدی ملاويږي چې وختي راشي اکتر اغلی ټولو کې رستو یو بیا لمبی شب کې خلک تنګې ناغاجر دې ځان له خراب کو. قالو یا رسول الله وعلى الثاني دی ویا الله رسول په دویم باندې قال ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول دویم ظالم فرمایل الله او الله رسول دا الله پر رحمت را لېږي ملائک دعا غانې کوي په صف اول. قال یا رسول الله وعلى الثاني قال ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني اي پسلو رمزلي وې د پساني دي مينو نو صف اول دا ډېر لوی مرتبه ده. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سو صفوفکم برابر کئ خپل صفونه وحاذو بین مناکبکم او برابر کئ خپل یوګی وګی دو ګو سرا برابر کئ ولینو بیدی اخوانکم دا امر د دلانه یلینونا ولینو نرمی اختیار کوي پلاسونو د خپل ورونو اے څوک درته پلاس وی اشاره کوي یا په وګد لاس کی دي چې برابر شه نو په هین کې مرزا پښتانه پسې کې راځي وای هین کې مرزا دا ستاد خیر خبره کوي دا چې کار در لغی چې تان الله راضی شي اوس کې چا پیسې در کولې به د لټېلم در کنو پاغه خوشحالي کې نو چې جنت تر لپی ملاویږي ادر لې اشاره وکړي سمشه او یې تا پوګه لاس کې خولینو بے فی ایدی اخوانکم نرمی اختیار کوي په لاسونو درونو کې اشاره درته په لاسو کوي یا لاس دی پوګه کې دی چې برابر شه وسدو الخلل زمد سیندا وَسُدُّ وَالْخَلَلِ دا منس کی کلاو زایون بن کئی ادا بال را دی چی گورا بدن بدن سر لگی دلیوی اکنا مونگ سفون اڈیر لری لری ادی پا پاوا مورسین کنو در نجدی کی گی ننو کتازان لپزور را نجدی کو پشی پا خبر بان بل خبر خراب دچان دی دی پلو گورا خراب ده چا نه ده د مولانا خراب ده که یو سره سم خبرو کی بل غیل رکاوټ جوړ شي دلته وای وسد والخلل دا منس کی فرجات سدی دا بن کئ فین شیطان بشک شیطان یدخل فی ما بینکم دنکیگی پمن استاسو کی بمنزله الحذف پمنزلی داغ حزبانی راوی تفسیر کئ یعنی اولاد الزوان الصغار اغا بچی د ګډو چې هغه ګډی خپل موړی دي نو بچی به سمره وړو کوي. دا تفسیر دے دراوینا یعنی اولاد الزوان الصغار رواه احمد او حدیث علماء کرام ذکر کړي دي چې سندن سره حدیث سندن ثابت دي. دې کې راوي دي آی کې علماء کلام کړي هغه یو راوي کې دي حدیث کې کلام دي علامہ منذری په ترغیب کې دا حدیث ذکر کړی په خپل لوی محدث دی وی بیسناد لا باس به اتا زلا باس به بننو پیژنې کې پرون مو پیژندلې ها نن را روان دي دا به مو یې محدثین وی چې لا باس به دي نه سم مراد دي هڅه به ګورځو نه پويږي چې حضور دي او لا باس به پس غلا باس به دي وی نو لا باس به ته محدثین په اصطلاح کې څه مراد دي. وقال الهيثمي رجاله موثوقون علامه الهيثمي وی رجال موثوقون دي ادا حدیث امام احمد په مسند کې ذکر کړي علامه البانی وی اسناد ضعیف دي وی پدی کې فرج ابن فضاله دي ضعف هو الجمهور خو بیا غند دې ستایید کړي باز راوی په باز روایتو کې سوي دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت ته قال دې فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اقیم الصفوف صفنا درس کای وحازو بین المناکب ابرابر والیو کئی پمندوگو کی وسدو الخلل او دا فرجات او منز کی کلاوزیو نبن کئی ولینو بیعیدی اخوانکم او نرمیو کئی پلاسنو درنو ولا تزرو فرجات الشیطان او مپریز ای خالیز ایون د شیطان د پارا اید دو کسانو پا منز کی چی خالیز ای دے نو دا د شیطان د پارا مپریز ای دیو پا کی دن نکی گی درا دن نکی گی او چی دے دن نرا دن نشنو خبر سشوا خبر خراب شوا من وصول صفن وصوله اللہ چاچ صف سم کو پی وست کو وصله الله الله بد سر در رحمت معامله پی وس کی ومن قطعه قطعه الله چاچ صف کټ کو درست نو کو کوګ دے منس کی خلل نے نو الہ العالمین بد د خپل رحمت نہ کټ کی رواه ابو داود ورون نسائی منه قوله ومن وصل صفا الاخره دی پوری دا حدیث ذکر کړي او حدیث سندن صحیح دی لګو مسمره تاکید د الله حبیب د سب بارک فرمایله دی. وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم توسط الامام امام په منس کې کوي ها اے امام چې مسکین یې سب دینه جوړوي دانه چې تا په لوراړې په ل امام خو مسکین نشو کنه د منز نه به صف جوړه د امام د پسینا وګرځوي امام درمیانا څنګه به درمیانا او متوسط ګرځي چې رسو دې شو خي طرف لو درېږي او شو ګس طرف لا او د هر طرف له حاضر کوي که یو پل ضرورت ده نو حکم ده شریعت داده چی دلتا ادریگا اکبل پل ضرورت ده نو بل پل ادریگا و سدو الخلل او دا کلاو کلاو زایون بن کئی رواه ابو داود رحمه اللہ وان عائشہ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے قالت بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیلا ایدال قوم امیشہ بیو قوم یتاخرونا رسو کی گبان صف الاول دصف اولا حتا یوخرهم الله فی النار حتا یوخرهم الله تر دی چوب اگر زیدی لرا الله په اخر د امر کې په اور کې یو معنا داوا یار او بن باسی دی د اور نه پاولینو کې بلکې جنت ته په داخلینو کې برستو شي او د اور پر اوتو کې بد ټولو نرستو شي یا حتا یوخرهم الله فی النار اے لاوی د نیکو نرستو کې نو چې نیکو نرستو شي نور سب اور دن نشي رواه ابو داود اباځي دا سي بد نصیب وي مخفی راغله نو چې تا ګډ د جمعات کې ناشته راغله د ټولو نمخ کې او سب تی رستانو خلکو اولنه او مننه نو ته استاد وختي راتلو مقصد څه دی عرب په جمعهتون ډېر خواري کوي دا غي په بعض جمعهتونو کې لومبه صف آبادی کې ورسره دې مې دې پر وګورئ تاسو تکیه له ګولي په چې شکر شي تلاوت کوي اته څخه کولی تکیه له ګو جوړ کړی وي خا پسته لکه غدای تا چې دلې لیدلې تاسو وینئ نو په هر جمعهت کې دې حرمینو نه علاوه رمبی صاحب کسی وی هم از ادار دا سی گدائی وی چاہی مان وی تاکیا والی نو کس دری گنٹی تلاوت کے سڑکی گی نا قرآن شریفو نا دا سی کمال جوڑ کڑی چی دا سی ریلو نا دی کسو پا کرسائی کی نی دا سی ریل لی چی طالب قرآن پی اندخ کی گی خواری کڑی جماعت بانے که پا کرسی سو کینی نو داسی رحیل جوڑ ده جی پاغی که تا قرآن کی خود دیشی او اغیر پاییم جوڑی کلی اغیر کتو نو که کالینو نئی اگر رحیلو چطول لم ضرورت نیشتا وزان تا سیرا که خمزیدار خود داسی لرگی نی جوڑ کرده چی اغا با دا زرگون رو پو لرگی اغا نمام خیال ساگوان ورتوائیست اپا پوتو نو هندوستان نرازی نو خکولی خکولی رحیلو غټم پراتی واړه پراتی د چا کم قسمه خوخ وی یا رواه ابو داود وعن وابسه ابن معبد رضی الله عنه ته پنه هم کال نبی علیہ السلام تراغله بیا خپل قوم تلاړ دے دالوی جلیل القدر صحابی دی پنځه حدیث ته منقول دی عمر وی تقریبا سلورنی مشلو کالو تر رسیدلو قال را رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رجلن قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی یصلی خلف الصف وحده موزی کولو یا رستو د صف نه یوازی ولاړو په صف کې فامره او یعید الصلاه نو ورته حکم کو چې موز واپس کا رواه احمد و ترمذی و ابو داود وقال ترمذی و هذا حدیث حسن اے سب پسی اوازی زان لم منجودا سب جوڑ گئے وی موزو کا تا حدیث ظاہراً دا دی دلیل لے چی دا صفنا رستو اوازی مز سینا دے اچا چې رستو موزو کو نو دې بد اموز دوباره را ګرځي ادا د ابراهیم نخعی د حسن ابن صالح د امام احمد او د اکثر اهل زواهر مسلک نه رحمهم الله دې دې حدیث ته تیری چې چا سب یې आवाज ولاړ دې دې وسه کوي موز به واپس را ګرځي امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفه رحم الله وی چا چې आवाज د صف پسې موز کو نو موز سید خو گنہگار دی موز سه اوس موز صحیح شو غسه دی گنہگار دی ته ظاهرن کدی حدیث لګورې د چاو دا قول وزندار دی تاسو نو د امام احمد رحم الله دی وروي د الله حبیب افامرو یعید الصلاه او چې دا سو کوئی چې موزو شو دی بدی کی تعویل کوي ای وای چې موز ارکان برابر دی ومن دی شول خود دا اساعت د دی وجنه دی چې نه راغلی دارنگی او حدیث کی راغلی نبی رسام یو سڑے وکا تو سب پسی رست مز کولو نو درے دو تردی چی دا سڑے دا مز نرو گرزے دو دا اللہ حبیب رتو مز دا سر وکا فینہو لا سوالات لرجل فرد خلف الصف اخرجہو احمدو دا حدیث دا چارے امام احمد رحم اللہ ذکر کرے دا کم علماء چه وی چه دا جائز دی نو دی وی حدیث دا وابسه معلول دی لیل استراب لکه امام زیلعی پا نسب الرایه کیویلی حافظ ابن عبدالبرم وی چه دا حدیث مسترب الاسناد دی او یو جماعت د علما وای چې حدیث ثابت نه دی امام شافعی نه مولا بم دا حدیث ضعیف کولو او وی به کې چره حدیث صحیح وی لقلت به او ما بدا سی ویلې اته وای چې دی حدیث کې دا د اعادی حکم شوی دا استحبابی دی او چې وای موزي نکیږي دا نفي د کمال دا او پیغمبر ورته حکم کو تغلیزن او تشدیدن علامه ابن حمام وای وای زمونږ دی علما او حدیث د وابسه رضی الله عنه حمل کړي د پنودو به استحباب باندې او حدیث د علی ابن شیبان چې نبی رسام سره وکړو یې موزو کا هغه په نفي د کمال باندې حمل کړي سپو شوی په خبره رواه احمد و ترمذی و ابو داود وقال الترمذی وهذا حدیث حسن